พึงพากันตั้งใจบัดนี้ถึงวาระที่เราจะต้องสำรวมใจให้แน่วแน่เราถือโอกาสการที่มาชุมนุมกันนี่แหละเป็นการฝึกจิตใจส่วนหนึ่งถ้าเราไม่มีกติกาการประชุมอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่บางคนก็เลยไม่สำรวมจิตใจตัวเองก็มีสำรวมใจตนเองไม่เป็นก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีระเบียบของการประชุมก็เพื่อที่จะได้พร้อมใจการฝึกจิตใจตัวเองให้มันสงบระงับเหมือนกันไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางให้มันดำเนินเข้าสู่ในทางเดียวกันเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความจริงถ้าให้ผู้ปฏิบัติตามหรือผู้ฟังทั้งหลายนั้นพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเลยไม่มีข้อลี้ลับอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นการที่เรามาฝึกจิตใจนี้ก็เพื่อที่จะได้พิสูจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละว่าเป็นความจริงเพียงใดที่ว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองสามารถเรียกให้ผู้อื่นมาดูได้แล้วก็ไม่อ้างการอ้างเวลาทำได้ทุกเมื่อแล้วก็เห็นผลในปัจจุบันนี่แหละเห็นผลประจักษ์แจ้งชัดในจิตใจตัวเองไม่ต้องไปคอยเชื่อชาติหน้าชาติไหนอะไรเลยนี่ความเป็นไปแห่งพุทธศาสนานะความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้หมายความว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ผู้ใดจะปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ต้องให้เห็นแจ้งประจักษ์ในขั้นนั้นโดยตนเองเช่นอย่างว่าผู้มีศรัทธาทำบุญบริจาคทานอย่างนี้นะก็ต้องได้พิจารณาถึงทานการให้ที่ตนกระทำบำเพ็ญมานั้นนะมันมีผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้างมันช่วยให้ตนมีความสุขความสบายได้อย่างไรบ้างผลแห่งการให้การบริจาคนั้นอันโมนีผู้บริจาคทานมันจำเป็นจะต้องได้พิจารณาให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่เช่นนั้นแล้วก็เรียกว่าทำไปแบบงมงายอันนั้นไม่ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจ้งในกิจกรรมที่เราทำนั้นไปพร้อมกันไปเลยไม่ใช่ทำความดีแล้วหวังแต่เอาผลชาติหน้านั้นอย่างเดียวชาตินี้ไม่เอาเลยอย่างนี้อันนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องให้ได้เห็นผลในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าผลของการให้การบริจาคทานนี่นะมันเป็นผลทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นผลทางด้านวัตถุถึงว่าผลทานมันจะอำนวยให้ได้ร่ำรวยมั่งมีขึ้นมาทันอกทันใจเลยอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะทั้งนี้เพราะอะไรมันจึงเป็นไปไม่ได้กฎธรรมดามันมีอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อกรรมเก่าที่บุคคลคนนั้นทำมาแต่ชาติหนหลังนู่นนะมันยังให้ผลอยู่เนี่ยกรรมใหม่ที่บุคคลกระทำในชาตินี้มันยังให้ผลไม่ได้ มันจะไปก้าวก่ายกันอย่างนั้นไม่ได้เลยมันบุญเก่านั้นมันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ขึ้นมาแล้วก็ให้มีความสุขความทุกข์ตามกำลังของบุญกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนสุดแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนมันจะอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้มากน้อยเพียงใดนั่นเป็นหน้าที่ของบุญเก่ากรรมเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนไอ้นี่พูดถึงอัตภาพร่างกายนี่นะเนี่ยแต่ทางด้านจิตใจแล้วทั้งบุญเก่าบุญใหม่นั่นแหละสมทบกันเข้าไปเลยบัดนี้ทำให้จิตใจนั้นมันสงบเยือกเย็นสบายเมื่อบุคคลได้ทำความดีอะไรลงไปแล้วนะมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตใจสบายการที่บุคคลจะมีศรัทธาให้ทานได้ก็เพราะอาศัยบุญเก่านั่นแหละที่ทำมาแต่ก่อนมันเป็นนิสัยติดตามมาคือว่าพูดง่ายๆว่าผู้นั้นเคยได้ทำบุญบริจาคทานมาแต่ชาติก่อนนู่นจนชินในใจนั่นแหละจนใจเชื่อมั่นในทานในผลของทานนั้นอันนี้นะบางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมอ่ะเกิดมาชาตินี้จึงไม่ร่ำรวยถ้าว่าได้ทำทานมามากๆบางทีมีศรัทธาจริงหนองในชาติก่อนโน้นนะแต่ว่ามันไม่มีเงินทองเข้าของมากมายอะไรที่จะมาให้ทานได้ในชาตินั้นนะมันมีเงินทองเข้าของเพียงเล็กน้อยนี่แล้วก็ให้ทานแต่เล็กๆน้อยๆไปแต่ศรัทธานั้นเชื่ออยู่เชื่อทานเชื่อผลของทานน่ะแต่วัตถุทานที่มันน้อยอ่ะนั่นแหละบัดนี้เวลามันให้ผลมามันก็ให้ผลตามนั่นแหละตามน้อยนั้นเองน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วในผู้ที่เขาร่ำรวยในปัจจุบันนี้อ่ะโดยไม่ต้องได้ช่อได้โกงเอาของใครมาหาได้โดยทางชอบอย่างนี้แสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นเขาได้ให้ทานมากเขามีเงินมีทองมากแล้วก็มีศรัทธามากศรัทธาแรงกล้านั่นแหละมันประกอบกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผลทานมันถึงมาอำนวยให้ในชาติปัจจุบันนี้มากมายจึงสมกับว่าสัพเพสัตตากัมมัสกากัมมทายาทานนั่นนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนน่ะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมานั้นพระศาสดาก็ทรงตรัสยืนยันอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปเชื่ออะไรอีกนอกจากนี้บอกไปถ้าเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆมันก็ต้องเชื่อคำสั่งสอนของพระองค์นี่เมื่อรู้ว่าแต่ก่อนโน้นตนคงจะทำความดีไม่มากมันถึงได้มีชีวิตอยู่ขนาดนี้เมื่อรู้ตัวเนี่ยแล้วก็ชาตินี้เราก็รีบเร่งทำความดีให้มากๆเข้าไปสิ่งใดมันชั่วก็พยายามหลีกเว้นออกไปให้ห่างไกลขวานขวายก็ทำคุณงามความดีให้มันเต็มความสามารถเลยในชาตินี้โดยเฉพาะการทำความดีนี่มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรทำความดีกับด้วยกายทำความดีด้วยวาจาทำความดีด้วยใจก็สามทวารนี้เท่านั้นเองแหละไม่ใช่ว่าจะไปเอาวันอื่นทำความดีเอากายนี่ทำความดีทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่เกียจคร้านการงานที่มันทำให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้แหละแล้วก็สิ่งใดที่มันจะนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่ทำหลีกเลี่ยงแต่ถ้าทำความดีแล้วยังไปทำความชั่วยังไปเบียดเบียนผู้อื่นอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยถ้าทำความดีแล้วมันต้องเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เช่นนั้นมันถึงไม่มีบาปเข้ามาแทรกแซงชีวิตนี้ก็จึงจะบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเอาวาจาทำความดีอย่างนี้ทุกคนก็ประหยัดวาจาแต่ละวันแต่ละคืนถ้าหากว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะควรจะพูดแล้วไม่พูดเราถนอมวาจาไว้พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันต้องอย่างนั้นแล้วก็พูดแต่คำสัตย์คำจริงเรื่องไม่จริงไม่เจตนาพูดเลยไม่พูดส่อเสียดให้ใครแตกร้าวสามัคคีกันพูดแต่ให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเป็นผู้มีวาจาฉลาดเฉลียวหาอุบายพูดให้คนที่ทะเลาะวิวาทกันนั้นให้ปองดองสามัคคีกันได้ผู้พูดเช่นนั้นได้มันก็ได้บุญจากวาจาของตัวเองนั่นแหละแล้วก็หัดพูดแต่คำอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบคายต่างๆไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลประหยัดคำพูดดังกล่าวมานั่นแหละถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่พูดเลยอันนี้นะพ่อเป็นการบำเพ็ญกุศลความดีทางวาจานี่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องฝึกกล่าววาจานี้ให้มันดีให้มันมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นคำว่าทำความดีนะเราไม่ฝึกกายวาจานี่ไม่ทราบจะไปฝึกอะไรล่ะจะไปทำความดีโดยทางไหนล่ะลองคิดดูนั่นเนี่ยคำว่าทำความชั่วมันก็เหมือนกันนั่นเนี่ยมันก็เอากายนี่ไปทำเอาวาจานี่แหละไปพูดแต่มีใจเป็นผู้บงการทำความดีทางใจนี่สำคัญมากเมื่อควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำความดีทางใจแหละเพราะว่าใจผู้ทุชนคนเรานี่มันไม่แน่นอนมันมีกิเลสคอยเป็นมารคอยครอบงำให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบอยู่บ่อยๆอย่างนั้นดังนั้นแหละมันก็จึงต้องได้ควบคุมเมื่อหากว่าตนปรับปรุงจิตใจของตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบขึ้นในใจได้แล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นถูกเห็นชอบอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่เรียกว่าเราทำความดีทางใจมันก็ต้องพยายามรักษาความดีของจิตใจไว้อย่าให้มันเสื่อมนั่นแหละไอการที่จิตใจมันจะเสื่อมจากความดีก็เพราะเหตุว่าไปรู้อำนาจแก่กิเลสนั่นแหละเช่นอย่างว่าเมื่อเหตุแห่งความโลภมาถึงเข้าก็คิดโลภเร่งเพ่งเร่งไปทางไม่ดีไม่งามไม่ทางทุจริตซะเหตุแห่งความโกรธมาถึงเข้าเอาจิตใจก็เพ่งเร่งไปทางโกรธเข้าไปไม่ได้หักห้ามตัวเองไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันอันนี้นะนี่เรียกว่าการฝึกจิตใจนี่นะไม่ให้รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้เวลาเหตุแห่งความชั่วเหล่านั้นกระทบกระทั่งเข้ามาถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุอันชั่วร้ายอย่างนั้นกระทบกระทั่งมามันก็ดีทุกคนนั่นแหละใจนี่มันก็ดีเหมือนกันทีนี้เหตุที่มันจะไม่ดีได้ก็เพราะว่าเวลาไม่มีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วคนส่วนมากมันชักจะเผลอไม่รักษาใจสติห่างจากการครอบประคับประคองจิตใจนี้เพราะว่าเผลอตัวอยู่นั่นแล้วเวลามีเหตุอันชั่วร้ายกระทบกระทั่งเข้ามามันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแล้ววันนี้นะเผื่อว่าจะมาควบคุมจิตที่ไหนได้จิตใจมันหลงไปตามอารมณ์นั้นแล้วมันไปยึดอารมณ์นั้นเพราะกิเลสให้เกิดขึ้นแล้วเพราะความโลภให้เกิดขึ้นเพราะความโกรธให้เกิดขึ้นแล้ว กลัวว่าจะมาละกันลงได้นี่ก็ต้องออกแรงไม่ใช่น้อยทีนี้บางคนก็เลยตามเลยปล่อยให้มันครอบงำจิตใจไปนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำความดีทางใจนะใจมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างนั้นแหละไม่รักษาใจผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างว่านั้นได้มันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังรักษาจิตตรงนี้เสมอไปทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็มีสติประคับประคองจิตนี้ไว้ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในไปกรวดดูจิตดูใจอันนั้นให้มันแน่วแน่กรวดดูร่างกายสังขารให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอไปเดี๋ยวรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันเป็นปกติไปเรื่อยๆปกติรู้ปกติเห็นนี่นะเห็นยังไงก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละรู้ก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแหละเมื่อรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างว่านั้นแล้วก็ปรงก็วางเมื่อปรงวางแล้วจิตใจมันก็เป็นอุเบกขามีท่านเรียกว่าอุเบกขาญาณทัศนะจิตใจวางเฉยพร้อมด้วยความรู้ความเห็นอันถูกต้องความรู้ความเห็นที่ไม่แปรปวนไปทางอื่นเรียกว่าเมื่อมันเห็นจริงอย่างไรตามเป็นจริงแล้วมันไม่สงสัยอะไรเมื่อมันไม่สงสัยแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ได้เลยจิตนี่นะถ้ามันยังหยุดนิ่งไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่รู้จริงมันเห็นอยู่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เห็นแต่ว่ามันเห็นในขั้นหยาบๆมันไม่เห็นในขั้นละเอียดลงไปมันไม่สามารถที่จะถอนกิเลสอย่างละเอียดนั้นออกไปได้กิเลสอย่างละเอียดนั่นแหละมันก็มาเป็นมารแบบนี้คอยรบกวนจิตใจให้สงบลงไปแนบแน่นไปไม่ได้สงบอยู่ได้ไม่นานสักหน่อยกิเลสส่วนละเอียดนั้นมันก็โผล่ขึ้นมารบกวนจิตนี้ให้ถอนจากสมาธิให้วิตกวิจารไปต่างๆเพราะเหตุนั้นท่านยังสอนให้เจริญปัญญาต่อนั่นแหละเมื่อเวลาจิตใจมันสงบลงไปแล้วแม้มันจะสงบอยู่ในขั้นหยาบยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ตามแต่รู้เมื่อรู้ว่าจิตนี้มันเริ่มจะถอนออกจากสมาธิแล้วก็เลยกำหนดเรื่องที่จะพิจารณาต่อไปแล้วที่พิจารณาเรื่องอะไรบ้านี้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดเรื่องต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นต่อไปเพ่งพิจารณาค้นคว้าให้จนมันเห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นแจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงแล้วมันก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วทีนี้จิตมันรวมลงไปแบบนี้มันก็ละเอียดเข้าไปกว่าเก่าเพราะว่าปัญญามันอบรมจิตนี่เข้าไปแล้วเหมือนอย่างช่างถากไม้นั่นแหละถากรอบแรกนี่มันก็หยาบถ้ารอบที่สองเข้าไปมันละเอียดเข้าไปกว่านั้นนี่นั่นแหละรอบที่สามเข้าไปยิ่งละเอียดเข้าไปอีกนั่นถึงแกนเลยวันนี้นะนั่นเนี่ยมันก็จะมีกระพี้ติดอยู่ที่แกนนั้นบ้างรอบที่สี่เนี่ยไม่ใช่ขวานแล้ววันนี้นะก็เป็นกบแล้วเลียไปเลยอะไรกระพี้อะไรนิดหนึ่งก็ไม่ได้ติดอยู่ที่แกนเลยวันนี้นะออกไปหมดเหลือแต่เนื้อไม้ล้วนๆเลยนี่มันเมื่อทำงานเข้าไปเท่าไรเครื่องมือมันก็ต้องเปลี่ยนชุดกันไปเรื่อยต้องละเอียดเข้าไปเครื่องมือก็ดีทีแรกก็ใช้เครื่องมือหยาบ อันนี้ไม่ผิดกันเลยกับการเจริญสมถะวิปัสสนานะเทียบกันได้เลยกับเรื่องถากไม้นี่นั่นแหละเราเจริญสมถะวิปัสสนาทีแรกมันก็เพ่งอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะนั่นเพ่งดูร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมต่างๆก็ตามธรรมดาคนเรานี่เมื่ออาบน้ำชำระกายเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าร่างกายนี้ไม่เห็นมันสกปรกตรงไหนอ่ะเนี่ยมันเป็นเหตุให้ลืมตัวคนเราน่ะมองดูแล้วเห็นมันสะอาดอยู่นี่วะของมันมองดูกันตั้งแต่ภายนอกดูแต่ผิวหนังน่ะมันก็เห็นว่ามันสะอาดแล้วแต่ถ้าหากว่ากำหนดทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเพ่งดูอวัยวะต่างๆของร่างกายภายในเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่จะสะอาดสดสวยไม่มีนี่นั่นแหละมีแต่ส่วนสกปรกแต่คนผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่มันก็ไม่ปรารถนาอยากจะมาเพ่งดูว่าดูร่างกายอันนี้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเนี่ยเพราะว่ามันกลัวความรักนั้นมันจะจืดจางไปเสียก็เลยไม่ชอบที่จะพิจารณานั่นเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะมีอุปทานในกามมคุณอยู่หรือว่ายังมีความใคร่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่ในโลกนี้ยังเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของสวยงามน่ารักน่าใคร่ให้ความสุขแก่ตนได้อยู่เหตุนั้นถึงไม่ปรารถนาอยากจะพิจารณาเลยแต่สำหรับผู้ที่พิจได้มีบุญมีวาสนาอันแรงกล้าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุญกุศลที่ตนอบรมสั่งสมมามากๆนั่นแหละมันก็มาดลจิตดลใจนี้ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่าหมุนไปหาทางแห่งความรู้ยิ่งเห็นจริงรู้อะไรเนี่ยรู้ครึ่งๆกลางๆนี่ไม่ยอมธรรมดาคนมีบุญน่ะรู้อะไรต้องให้รู้ให้เข้าถึงความจริงต้องค้นคว้าหาเหตุหาผลเรื่องนั้นให้เห็นประจักษ์โดยแจ่มแจ้งจึงค่อยเชื่อธรรมดาคนมีบุญมากนะนั่นแหละบุญมันบันดาลให้พากันเข้าใจ ไม่ใช่ว่าคนทั่วๆไปนั่นน่ะก็สามารถจะพิจารณาได้เลยอันนี้ไม่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นอรหันต์กันหมดแล้วสิโลกอันเนี้ยถ้าไม่ต้องเกี่ยวกับบุญกับวาสนานะนั่นทีนี้สังเกตดูแล้วในโลกอันนี้นะคนที่มีบุญมีวาสนาอย่างแรงกล้านะมีน้อยเต็มทีดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มาสนใจในการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงความรู้ยิ่งเห็นจริงนี่นะมีปริมาณน้อยเต็มทีเลยนั่นแหละเราสังเกตดูกันแล้วกันเนี่ยเมื่อสังเกตดูได้อย่างนี้เราก็เห็นแจ้งเลยว่าเชื่อมั่นลงไปเลยว่าการที่บุคคลจะมาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาได้นี่ต้องอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคนไม่ขมักเขม้นสั่งสมบุญกุศลแล้วไม่มีทางหรอกมันจะไปก้าวหน้าไปได้ความรู้ความเห็นภายในจิตใจนั้นนะมันย่ำซอกอยู่ของเก่านั่นแหละว่าอย่างทำความดีก็ให้เชื่อมั่นในทานในผลของทานไปอันนั้นแหละเป็นเหตุให้ได้ผูกพันอยู่กับศาสนาแต่ว่าการที่จะมาบำเพ็ญทางจิตใจให้ละความโลภความโกรธความหลงอะไรออกจากจิตใจไปอย่างนี้นะมันฟืดมันไม่มีความสามารถคือกำลังสติกำลังสมาธิปัญญาอะไรก็น้อยทำไม่ได้นั่นแหละลองสังเกตดูทั้งนี้ก็เพราะอย่างว่านั่นแหละเพราะว่ากำลังการให้ทานมันก็น้อยไปกำลังของการรักษาศีลมันก็น้อยการสำรวมในศีลมันก็ไม่มาก เมื่อขาดศีลนี่ซะอย่างเดียวแล้วล่ะการที่เราจะบำเพ็ญคุณธรรมให้สูงทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่นะพูดกันอย่างให้เข้าใจให้เข้าใจเหตุผลเรื่องนี้เรื่องความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรมแต่การให้วัตถุสิ่งของเป็นทานนั้นไม่สำคัญเท่าศีลเลยบัดนี้นั่นเองอันการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานนั้นก็สุดแล้วแต่ผู้ที่จะให้ได้เท่าไหร่ไม่มีจำกัดจำเขี่ยอะไรแต่จำกัดลงจริงคือศีลนี่นะนั่นแหละจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าหากว่าไม่ตั้งใจจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะมาปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้ให้สงบระงับจริงจังหรือให้เกิดปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นยากเต็มทีล่ะพูดง่ายๆเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดต้องการอยากจะนำชีวิตของตนนี่ให้ก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงหรือว่าก้าวไปสู่ความสุขขั้นสูงนั้นน่ะมันก็ควรที่จะสนใจในเรื่องศีลให้มากๆตรวจดูอาการกายวาจาใจของตนทุกวันทุกคืนว่าตนนั้นได้ตั้งเจตนาลงที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วหรือยังตนมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤติทางกายวาจาอยู่หรือทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยนี่มันต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่อยมาโดยลำดับถ้าเมื่อเห็นว่าตนนั้นมีสัจจะความจริงใจอยู่ในศีลจริงๆจะทำอะไรพูดอะไรก็คำนึงถึงศีลทุกทีถ้าเห็นว่าผิดศีลแล้วไม่ทำไม่พูดถ้าเห็นว่าถูกแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดมาทางด้านจิตใจก็พิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอว่าความคิดของจิตใจในขณะนี้นะมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยเราต้องพิสูจน์เลยความคิดที่ไม่เป็นธรรมมันก็มีนะความคิดที่เป็นธรรมมันก็มีนี่ความคิดที่ไม่เป็นธรรมนั่นมันความคิดมันเกี่ยวกับความลำเอียงนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอคติสี่นั่นเองนะใจมันลำเอียงไปด้วยอำนาจแห่งความรักก็มีอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ใดเผลอๆคิดรักในอารมณ์ต่างๆเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ให้รู้ตัวเลยว่านั่นความคิดอันนี้ไม่เป็นธรรมแล้วเป็นกิเลสไปแล้วบางคราวมันก็คิดไปในเรื่องแห่งความชังความโกรธอย่างนี้นะนี่เป็นความคิดที่ไม่เป็นธรรมอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ได้รู้ตัวหรือว่ารู้แต่ว่าไม่เห็นโทษของมันนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปถ้ามันคิดโกรธใครมาก็ปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นเรื่อยเปื่อยไปจนกว่ามันจะดับไปเองมันไอ้เช่นนั้นน่ะมันไม่ดับแล้วความคิดนั้นมันยึดถือเอาไว้แล้วไอ้กิเลสเราเนี่ยมันจะดับได้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเผลอๆแล้วมันเกิดขึ้นในขณะใดก็รู้ตัวเวลานั้นรู้ตัวว่าจิตใจตนมันเดินผิดทางแล้วก็รีบสำรวมใจเข้าไปอย่าปล่อยให้ใจนั้นมันเพาะกิเลสให้มีกำลังกล้าขึ้นมารีบละมันเสียกำหนดละไปเรื่อยๆไปอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่มีกำลังแก่กล้าได้นี่แหละเมื่อละมันได้แล้วจิตใจมันก็เป็นกลางลงไปไม่รักไม่ชังอะไรทั้งนั้นเลยแล้วพิสูจน์ตัวเองว่าตนเองเมาความคิดความนึกของตนเองเรื่องอะไรบ้างในปัจจุบันเนี่ยตนเองยังเมากับเรื่องอะไรอ่ะมันมีคนเราน่ะเมื่อมันยังกำจัดความหลง ชนิดนั้นยังไม่ได้เนี่ยใจมันก็ชักจะไหลไปตามเรื่องที่ตนหลงตนเมามานั่นแหละไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องรู้ได้ตัวตนเองเนี่ยคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลย เอาตนเองรู้จักทุกข์ไหมนี่ลองพิสูจน์ดูเคยคิดไหมว่าอัตภาพร่างกายขันห้านี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้เคยได้กำหนดรู้ไหมนั่นแหละแล้วเคยพิจารณาไหมว่าอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหานั้นเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นะตนเห็นด้วยไหมตนเห็นตามไหมหมู่นี้นะมันถ้าหากว่าบุคคลไม่น้อมกระทวนกระแสจิตเข้าไปคิดไปพิจารณาแล้วมันไม่รู้แจ้งความจริงเหล่านี้เลย